Po utworach, w których Ton Allen bębnił tylko gościnnie, sięgamy wreszcie po muzykę podpisaną jego nazwiskiem. To z roku 1984, niezaprzeczalny urok lat 80. Never Expect Power Always, taki tytuł nosił album nagrany przez Tonego Allena właśnie w tamtym czasie. Teraz cofniemy się jeszcze bardziej do końcówki lat 70., kiedy to Ton Allen został na jakiś czas, a w zasadzie na tę sesję nagraniową, liderem zespołu Africa 70, dowodzonego oczywiście przez Fela Kutiego. Co więcej, Fela Kuti zasiadł za stołem mikserskim i wyprodukował te albumy Tonego Allena. Podobnie jak w przypadku jego własnych płyt, także i albumy Tonego Allena były dość mocno polityczne w tamtym czasie. Album No Accommodation for Lagos oczywiście odwołuje się do sytuacji mieszkaniowej w Lagos w tamtym czasie, ale nie sposób też nie zauważyć, że był to też czas, kiedy Kalakuta Feli Kutiego została zniszczona przez nigeryjskie władze i w związku z tym muzycy, liczni muzycy rodziny Feli Kutiego musieli się pomieścić w biurach wytwórni Decca. W tym czasie znalazł się też moment na zarejestrowanie właśnie tego albumu No Accommodation for Lagos. Come up for house by what time? 6 o'clock. No, 5 o'clock, eh? Then you call this house by which time? What do you call it? 11:30. Then you go come shop, you go to bed. Which kind of enjoyment did you enjoy now? And you get wife. Oh, well. Because life hard. Oh, now because of accommodation. I swear, hard, my brother. You see, everything they move. People they move up and down. Then they get their money. But enjoyment not there inside. If you not talk to me, I go talk to you. na so adesiham, na so hide happen, na so adesiham, na so hide happen. Your first problem when you arrive into Lagos. Na so I dey see him, na so he dey happen. Na so I dey see him, na so he dey happen. Whoa, ha. Before you get the house, you go bribe, you go beg, you go work as hotel. You go tire, oh. When you get the house, nothing say that's the end. You go pay for 5 years in advance. Caretaker go take money for in job before you park inside the house where he did you. Ha, huh? For Lagos, caretaker na chief. For Lagos, landlord na king. For Lagos, caretaker na chief. For Lagos, landlord na king. Oh, then they take big money for house, show them power. Then they take big money for house, show them power. Festa don't go, straight here don't go. Festa don't go, straight here don't go. But no accommodation for Lagos. No accommodation for Lagos. No accommodation for city. No accommodation for Lagos. No accommodation for city. Na so I see am. No accommodation. Marocco house no day. No accommodation for Lagos. Ebutero house no day. No accommodation for Lagos. Moshalashinko house no day. No accommodation for Lagos. Nasoso overhead bridge now you will see. Accommodation for Lagos. No accommodation for Lagos. Oh, ha. Our people not know where then they go. Our people not know where then they come from. Our people not know where then they go. Our people don't know where them they come from. Make them give the poor people where to stay. Every day, then they drive people about. They not provide house for people to stay. Workers no get, farmers no get, laborers no get, musicians no get. Now so I they see them every day. Na so they happen every day. Na so I dey see him every day. Na so he dey happen every day. Na so I see him. No accommodation for Lagos. No accommodation for city. No accommodation for Lagos. Sokotonko house no day. House no day. No accommodation for Lagos. For Bende, house no day. No accommodation for Lagos. For your state, house no day. No accommodation for Lagos. No accommodation for city. No accommodation for przy wielu innych okazjach pewnie byśmy teraz powiedzieli, że to muzyczna legenda ze swoich złotych czasów, ale o Tonym Allenie tak powiedzieć nie można. To nagranie z roku 1978, z tym, że Tony Allen nigdy nie zszedł poniżej pewnego poziomu. Bardzo bym chciał teraz sięgnąć po jego kolejną płytę z tamtego czasu, nagraną już bez Africa 70, ale zespołem The Afro Messengers, kiedy rozstał się z Felon Kutim. Tam znalazły się tak klasyczne utwory jak No Discrimination, Aria, Love is a Natural Thing, czy w sumie Road Safety, i to już wypełnia nam cały album. Ale dziś chciałbym jednak skupić się na Tonym Allenie, grającym z legendami muzyki techno. Na pierwszy ogień pójdzie płyta z 2018 roku z Jeffem Millsem. Tony Allen do samego końca zdawał się być na fali wznoszącej. Tutaj fragment płyty Tomorrow Comes the Harvest z roku 2018 nagranej z Jeffem Millsem. Tony Allen miał w planach w tym momencie nagrywać płytę z muzykami z różnych części świata, z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, z Afryki. Ponoć jeszcze 2 godziny przed śmiercią rozmawiał z nim jego menadżer. Wszystko było w porządku i czuł się znakomicie. Jego śmierć była zatem bardzo nagła i niespodziewana. Ja mówiąc, że chciałbym teraz jeszcze skupić się na jego nagraniach z legendami techno, miałem na myśli też fragment płyty Sounding Lines, którą nagrał z Triem Maurizio von Oswalda. Tam zastąpił na perkusji Sasu Ripatiego, co wydawało się być sporym ciosem dla tego znakomitego tercetu, natomiast Tony Allen oczywiście wypełnił tę przestrzeń zupełnie po mistrzowsku. Niestety jesteśmy zakładnikami ostatniego nagrania, które musi się dzisiaj pojawić, a które wypełni nam już całą przestrzeń, którą mamy dostępną. To monumentalny remix utworu Asico, przygotowany jakiś czas temu przez Ricardo Villalobosa, i tym samym brakuje nam czasu, żeby sięgnąć po nagrania Tonego Allena z Abayomi Afrobeat Orchestra, z w ogóle z muzykami brazylijskimi przecież, a także efekt współpracy z chicagowską afrobeatową orkiestrą. Nie było płyt solowych Tonego Allena z XXI wieku, nie było jego koncertu z Jimmy Tenorem, nie było jego hołdu dla Arta Blakeya, który złożył mu raptem przecież 3 lata temu. A to i tak wciąż byłaby tylko część tego, czym można wypełnić kolejne godziny z muzyką Tonego Allena. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już. Bartosz Gil, do usłyszenia. Thank you. want you to know it. Come on, my fiat.